Tu Polskie Radio, program trzeci. Dzisiaj jest piątek, 20 stycznia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 120 ratowników przez całą noc przekopywało rumowisko i zwały śniegu, które zasypały włoski hotel. 25 osób wciąż uznaje się za zaginione. Nowe informacje w sprawie okoliczności wypadku posła Rafała Wójcikowskiego. Świadkowie mówią o opieszałości ratowników. Przed jedzeniem surowych buraków przestrzega francuski sanepid. Nad Sekwaną zanotowano falę zatruć. Z każdą godziną maleją szanse na znalezienie żywych ludzi w zasypanym przez lawinę hotelu w Abruzji w środkowych Włoszech. Do tej pory pod śniegiem znaleziono dwa ciała, a nie czterech. Cztery, jak wcześniej podawano. Uratowało się dwóch mężczyzn, którzy w środę po południu, w chwili zejścia lawiny spowodowanej przez trzęsienie ziemi, byli poza hotelem. W ciągu całodziennej akcji ratunkowej z udziałem 135 ludzi oraz psów znaleziono ciała dwóch osób. W hotelu w momencie tragedii było ponad 30 gości i pracowników. Już w ciągu dnia prysła nadzieja, że ktoś mógł przetrwać pod tonami kamieni, drewna i śniegu. Zniszczyły one hotel niemal doszczętnie, przesuwając go o 10 metrów. Wiadomo, że wszyscy byli już gotowi do odjazdu. Po środowych, silnych wstrząsach sejsmicznych postanowili opuścić miejsce, które wcześniej wydawało się rajem dla miłośników ekstremalnych sportów. W holu stały już spakowane walizki. Czekano na pług śnieżny, który miał umożliwić odjazd samochodom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nowe fakty w sprawie wypadku na trasie S8, w którym zginął poseł Kukiz15 Rafał Wójcikowski. Świadek zdarzenia, który zadzwonił do Polskiego Radia, relacjonuje, że próbował ratować kierowcę i dodaje, że jego zdaniem w tym przypadku ratownicy nie sprawdzili się. Ja mówię, panowie, że trzeba go reanimować. A jak tą taką teczkę wyciągają, tak, elektrody, diody, a ja mówię, on już nie ma pulsu, trzeba go reanimować. No i taki jeden młody strażak przypiął mu te elektrody, coś nie mogli odczytać, czy działa, czy nie. Myślę, że stracili około 4-5 minut. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura. Joanna Kącka z łódzkiej policji zapewnia, że każdy świadek w tej sprawie zostanie przesłuchany. Z całą pewnością będziemy kontaktować się z osobą, która była świadkiem, a być może i najprawdopodobniej do której jeszcze do tej pory nie dotarliśmy, bo na miejscu zdarzenia było dość dużo osób z obu pojazdów, które się tam zatrzymały, więc grono tych osób, które będziemy przesłuchiwać, jest dość duże. Natomiast nikt do tej pory nie podnosił kwestii jakichś nieprawidłowości przy udzielaniu pierwszej pomocy, więc na pewno przesłuchanie tej osoby będzie bardzo cenne i będziemy wyjaśniać wszelkie wątpliwości, jakie się pojawiają. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj rano w powiecie skierniewickim na wysokości miejscowości Wędrogów. Akta osobowe funkcjonariuszy SB i materiały operacyjne. Takie dokumenty były w zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwszy wykaz ma zostać we wtorek ujawniony. Po sprawdzeniu przez służby dokumenty zostały wyłączone ze zbioru. Przeglądanie akt ma się zakończyć w marcu. Opublikowanie wykazu dokumentacji wyłączonej ze zbioru zastrzeżonego zapowiedział wiceszef IPN dr Mateusz Szpytma. 24 stycznia na konferencji prasowej pokażemy dotychczas odtajnione materiały ze zbioru zastrzeżonego. Wykaz będzie zawierał prawie 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych. Indeks będzie się składał z trzech kolumn: sygnatury aktualnej, sygnatury akcesji i krótkiego opisu. Wicedyrektor archiwum IPN Mariusz Kwaśniak tak odpowiada na pytanie, czy we wtorek zostaną pokazane teczki. Nie, absolutnie. To będzie tylko krótka informacja o tym, co zbiór wyodrębniony opuściło w ubiegłym roku. Zbiór zastrzeżony został formalnie zlikwidowany, a znajdujące się w nim materiały są sukcesywnie odtajniane. Karol Dermoros, Polskie Radio. Śmieci z Lwowa mogą trafić do Polski. Miasto zmaga się z niedostatkiem miejsca na wysypiskach. Prezydent Lwowa Andrzej Sadowy wskazał na możliwość wysyłania śmieci za granicę. Jak dodał, odpady mogą być sprasowane, zapakowane w folię i w takim stanie wysyłane poza Ukrainę. Andrzej Sadowy wskazał Polskę jako kierunek wywozu śmieci. Jak podkreślił, żadne z polskich miast partnerskich Lwowa nie odmówiło przyjmowania śmieci w celu ich dalszej przeróbki. Wśród miast partnerskich znajdują się m.in. Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Łódź i Warszawa. Lwów ma problem ze składowaniem odpadów. Mer Lwowa poinformował, że ciężarówki z lwowskimi odpadkami zatrzymywane są w innych obwodach Ukrainy i zawracane. Sytuację władze określają jako krytyczną. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Francuskie władze sanitarne przestrzegają przed jedzeniem na surowo czerwonych buraków. U wielu osób po ich spożyciu stwierdzono zatrucia pokarmowe.

Dracula. Poranny dzień dobry dla wszystkich z Państwa. Teraz o 6.12 mówi Wojciech Mann, czyli ja po prostu, ale robię to w imieniu całej grupy porannej. Zapraszam o trójkowej. Jest w tej grupie Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję, Darek Pieruk, dyżurujący przy telefonach, i Halinka Wachowicz, nasz dobry duch. Jak zwykle, jak w piątki, będziemy z Państwem do 9:00, będzie sporo piosenek, czasem się odezwę, a może nawet powiem, która godzina. skończyła się piosenka, ale będą nowe. 16 minut po 6. Sławek ze Swarzędza. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za naszym pośrednictwem, za trzymanie kciuków tydzień temu, kiedy był piątek i do tego 13, ponieważ dzięki Państwu i tym, którzy trzymali kciuki, za pierwszym razem zdał egzamin na prawo jazdy kategorii C. Panie Sławku, gratulacje. Oczywiście, jak słuchacze Trójki ścisnęli palce, no to nie miał Pan innego wyjścia, jak tylko zdać. A ci z Państwa, którzy mają inne sprawy do nas, podobne albo zgoła zupełnie inne, mogą się z nami kontaktować. Jak zwykle o tej porze przypomnienie. 22 i 7 trójek to numer telefonu, tam już czeka Darek Pieruk. Ewentualnie komputer czeka na Państwa SMS-y 71335, ewentualnie maile, czyli pocztę elektroniczną. Adres man@polskieradio.pl. Don't you mind nobody else. call me woman, you don't mind nobody else. Well, I ain't got no crystal ball, but the future ain't hard to tell. Prawie 22 minuty po szóstej. Czas na... Życie intymne roślin. I teraz będzie o roślinach, proszę Państwa. Marcin Zych i Marcin Gutowski zabiorą nas, jak mam napisane, taka zapowiedź rozbudowana w świat roślin i zagadek natury, czyli tajemnica, o czym będzie. Panie doktorze, co to takiego z taką dziwaczną, długą rurką u pana kwitnie? No, to bardzo ciekawa roślina, która zachwyciła Darwina. To taka roślina, która na ogół pojawia się w kontekście opowieści o różnych badaniach czy pomysłach Karola Darwina. Ta roślina to storczyk, po polsku zwany angurkiem półtorastopowym. No taka trochę dziwaczna ta nazwa. Trudno, żeby nie była dziwaczna, jeśli coś kwitnie w połowie stycznia. No tak, no okolicznością łagodzącą jest to, że on pochodzi z Madagaskaru. Natomiast ta nazwa łacińska angrecum sesquipedale, półtorastopowy po polsku, odnosi się właśnie do tego czegoś, co mu wisi tam z tyłu, jak pan pięknie zauważył. To coś, to jest ostroga. Jeszcze opiszmy może sam kwiat, bo on też jest bardzo elegancki, akurat dość nieoczekiwanie jak na storczyka, które mają zwykle bardzo wyraźnie takie dwubocznie symetryczne kwiaty. Ten jest właściwie prawie taki promienisty. On zresztą po angielsku często bywa nazywany gwiazdką bożonarodzeniową, bo w takim mniej więcej okresie kwitnie. Jest biały i bardzo duży jest ten kwiat, bo średnica to jest nawet około 10 cm. Ale ostroga, czyli wyrostek jednego z listków okwiatu, jest w ogóle fantastyczny, bo ma 20 parę centymetrów długości. Właściwie się nie spotyka w świecie roślin coś takiego, a na końcu tej ostrogi, tej rurki, jest nektar. No i to właśnie skłoniło Darwina do różnych spekulacji, no bo on sobie tak myślał, że skoro jest tam nektar, no to musi ten nektar być produkowany jako nagroda dla jakiegoś zwierzęcia. Niejako podawany przez kroplówkę, można by powiedzieć, taką długaśną. No, do pewnego stopnia tak. No, trzeba mieć rzeczywiście nie lada urządzenie, żeby sięgnąć w głąb takiej rury. To urządzenie musi być długie, a jeszcze na dodatek cienkie, jak nie wiem co. W związku z tym Darwin wymyślił, że musi być to no, najprawdopodobniej jakaś ćma, no bo to była grupa zwierząt, która znana już w czasach Darwina była z tego, że ma bardzo długie narządy gębowe, cieniutkie, w postaci ssawek. No kłopot w tym, że w tym czasie, kiedy żył Darwin, takiej ćmy nikt nigdy na oczy nie widział. Więc Darwin spekulował, że jednakowoż coś takiego musi istnieć. I okazało się, że rzeczywiście miał rację. No w ogóle on był bardzo przenikliwym przyrodnikiem. Natomiast 40 kilka lat później, dopiero po tym, jak on przepowiedział właśnie istnienie takiego zwierzęcia, odkryto na Madagaskarze zawisaka, ćmę właśnie z rodziny zawisakowatych, którą zresztą nazwano Xanthopan morgani, podgatunek predicta, czyli przepowiedziany na cześć tej darwinowskiej przepowiedni. No i ówże Xanthopan morgani ma ssawkę długości nawet do 30 cm, więc rzeczywiście absolutnie bez żadnego problemu jest w stanie z angurkowego nektaru skorzystać. To było naprawdę ciekawe, chociaż muszę powiedzieć, że ćma z długim narządem gębowym to brzmi dość niebezpiecznie. Na szczęście rozejrzałem się po studiu i nie ma ani jednej ćmy z długim narządem gębowym, przynajmniej na razie. Piszą Państwo już z różnych miejsc i z daleka Joanna i Marcin, oryginalnie z Bielska-Białej, tym razem pozdrawiam Państwa i mnie z ciepłego, bawiącego się wciąż Nowego Orleanu. No widocznie Nowy Orlean cieszy się z nowego prezydenta. Mamy też krajowe informacje. takie trochę mniej roztańczone i rozśpiewane. Pani Ania napisała, że melduje się przed odbiornikiem, choć zmęczona i niewyspana, bo kot spał na niej. No, jeśli pazurki miał schowane, to może nie było tak źle, no ale pani Aniu, nie wkraczam w te sprawy. Która to jest godzina? 26:30 po szóstej. No to gramy. Do siódmej już mamy. Anna Zaleśna-Sewera ma dla Państwa skrót informacji. Oczy świata zwrócone na USA. Dziś zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin temu na koncercie inauguracyjnym w Waszyngtonie Trump zadeklarował, że pod jego rządami w Stanach Zjednoczonych dojdzie do prawdziwej zmiany. Przemawiając do publiczności powiedział, że został prezydentem dzięki wielkiemu ruchowi społecznemu. To ruch, z jakim nigdzie na świecie nie mieliśmy do czynienia. To coś bardzo wyjątkowego. Zjednoczymy nasz kraj i zrealizujemy nasze hasło, które dobrze znacie. A połowa z was ma wypisane na czapkach: przywrócimy wspaniałość Ameryce. w uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta USA. W uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta USA może wziąć udział około 900 tysięcy osób. O tym wydarzeniu będziemy dziś wielokrotnie mówić w serwisach Trójki. 3 osoby zginęły, około 20 zostało rannych po tym, jak mężczyzna celowo wjechał samochodem w przechodniu w centrum Melbourne w Australii. Według policji zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego. Sprawcę zatrzymano, jest przesłuchiwany. Nie wiadomo na razie, jaki był motyw jego działania. Polscy specjaliści pomogą zbudować największy teleskop świata. Urządzenie budowane jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe, którego Polska jest członkiem od 2015 roku. Teleskop będzie miał szerokie zastosowania, w tym możliwość obserwacji w tak zwanej bliskiej podczerwieni, mówi prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński. Pozwoli on nawet badać skład atmosfery planet, które podejrzewamy o to, że istnieje na nich życie, czyli zaglądać bardzo daleko, zajrzeć do innych galaktyk tym teleskopem, czyli dowiedzieć się, co tam się wydarzyło wiele, wiele milionów lat temu. Teleskop ma być uruchomiony w 2024 roku. Mam taki list. Proszę pozdrowić wszystkich, którzy wywinęli orła na lodzie. Dla tych bardziej pechowych, szybkiej rehabilitacji. No tak, rzeczywiście trzeba bardzo uważać, bo z tym marznącym, mokrym na ziemi nie ma żartów. W całym kraju dzisiaj chmury, na południu większe przejaśnienia, na pogórzu i w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. No i właśnie, w pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę opady marznące powodujące gołoleć. W południowej połowie kraju niewielkie opady śniegu, a w północnej mgły. Temperatura Jelenia Góra 3, minus 3 w Jeleniej Górze, w Kielcach i Rzeszowie minus 2, w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Zakopanem minus 1, 0 w Białymstoku i w Warszawie, plusy malutkie, plusiki, takie plusięta. W Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu i Bydgoszczy 1, w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz za 2 litry płynu do płukania Kokolino zapłacisz 8,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Gdy pierwsze wrażenie przyspiesza bicie serca. Gdy wszystkie zmysły podążają za nim. A intelekt bezbłędnie im przytakuje. Jesteś już pewien, że stoisz przed swoim nowym Mercedesem. Już teraz nadszedł ten moment. Ostatnie modele Mercedes-Benz z rocznika 2016 czekają na Ciebie. Sprawdź ofertę samochodów osobowych w salonach Mercedes-Benz. Nie musimy już trąbić o cenach w sklepach Rossmann. Wszyscy wiedzą, że są niskie. W końcu najlepszym dowodem jest nowa cena płynu Ajax, który teraz można kupić za jedyne 4,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym się podzielić z Państwem taką informacją, może przyda się to innym kierowcom. Jadę od strony Białegostoku. Minąłem już Warszawę i jestem na autostradzie. I cała droga jest ładnie posypana. Tutaj drogowcy nie zawiedli tym razem, bo ten padający i marznący deszczyk daje się we znaki. Natomiast niespodzianka czeka na stacjach benzynowych, bo kiedy się zjeżdża na stację benzynową, to tam są po prostu tańce na lodzie. Drogowcy o tym zapominają. To mamy ostrzeżenie, informacje i troszkę pochwały. Proszę Państwa, przywykli pewnie Państwo do tego, że ja dość często sięgam po kolorową prasę i takie różne Michałki dyrdymały wyciągam z życia celebrytów, które są mało istotne, ale za to zajmują poczesne miejsce w tych gazetkach. Ale teraz troszkę poważniej jednak, bo ja nie jestem w ogóle starej daty człowiekiem i tak mnie uczono i w radiu i gdzie indziej, że rzetelność w przekazywaniu informacji jest ważna. No i biorę Super Ekspres dzisiejszy. Oczywiście ci, którzy interesują się choć trochę polską kulturą, wiedzą, że Wojciech Młynarski jest w złym stanie zdrowia. I patrzę na ten Super Ekspres, duże litery, Młynarski walczy o życie. Pytanie, kto to jest Młynarski? No i tutaj mamy takie właściwie trochę mnie zadziwiające, nonszalanckie napisy. Jeden brzmi tak. Znany bard i ojciec gwiazd telewizji przebywa w ośrodku opiekuńczym. Ja rozumiem, że Wojciech Młynarski jest rzeczywiście ojcem pani Młynarskich, ale to nie jest jego główna zasługa dla kultury polskiej. To by jednak można było przełknąć, gdyby nie to, że tajemniczy redaktor albo pani redaktor tak rozpoczyna tekst na temat Wojciecha Młynarskiego. Znany wokalista i kompozytor Wojciech Młynarski. Ludzie, ja wiem, że to nie jest ważne. Ja wiem, że dookoła coraz bardziej panuje byle jakość i olewactwo. Ale to można sprawdzić gdziekolwiek, jeśli się w swojej główce nie wie, kto to jest pan Młynarski. Jeszcze raz mówię, to nie jest sprawa, która zmieni losy Polski ani świata, ale takie małe, beznadziejne, bezmyślne wykonywanie jakichś swoich obowiązków składa się potem w wielką, beznadziejną bezmyślność. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo, and you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? All them bad things you do, well, are they sure? Are they sure? You can still tell me everything. Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Tell me, what's been going on? Maybe the stars align, or maybe I just changed my mind. Maybe I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours, yes sir. Well, I do not love you. Right. Now you got me thinking, yeah, thinking again. Yeah! Just wait and see. I cannot chase you. I can't make you stay. Szósta 42, inaczej mówiąc za 17,5, bo te tam końcóweczki tego. No dobrze, państwo wiedzą, o co chodzi. A jeszcze jedna wiadomość ze świata, tym razem już zgodna z tym, co my wybieramy. Powiedziałbym, że choć mamy dopiero styczeń, trudno to nazwać wiadomością roku, bo nie wiadomo, co nas jeszcze spotka, a możliwości jest wiele, ale to może być wiadomość stycznia. Magda Gessler w Peru kazała się masować świnką morską. Wnioski pozostawiam państwu. Rock. Chciałem donieść o bardzo poważnej kolizji drogowej na odcinku drogi między Jankami a Aleją Jerozolimskimi w kierunku Warszawy. Od węzła Salomea stoi w sumie kilkanaście rozbitych samochodów na dość dużym odcinku. Także trzeba tam zachować szczególną ostrożność. Może nie jest już bardzo ślisko, niemniej jednak zaczyna tworzyć się korek. Bardzo, bardzo proszę o ostrożność. Jak zwykle dziękujemy za informację. Proszę Państwa, żałuję trochę, że dr Kruszewicz dziś opowie o dokarmianiu ptaków, ale proszę mnie źle nie zrozumieć. Jestem bardzo za dokarmianiem ptaków, tym bardziej, że zima to jest dla nich trudny okres. Ale ciekawiło mnie, co by powiedział pan doktor o masowaniu świnkomorską, no bo jako dyrektor warszawskiego zoo zapewne na ten temat może coś wiedzieć. No ale jednak Darek Pieruch zapytał doktora Kruszewicza o ptaki. Słoninka czy słonecznik? Co sikorki lubią najbardziej? Najbardziej to lubią owady, zwłaszcza różne stadia ukryte gdzieś pod korą czy w zakamarkach kory. I to jest ich najbardziej ulubiony pokarm. Ale jeżeli są trochę głodne albo jest bardzo zimno, to jednak brakuje im trochę energii i wtedy korzystają właśnie z takich pokarmów, które wykłada im człowiek. Słoninka jest bardzo dobra, ale słoninkę trzeba mieć surową, niesoloną, niepeklowaną, nieprzyprawianą. Wieszamy taką słoninkę na haku, tak żeby nie dobrał się do niej ani pies, ani kot. I wtedy sikorki bardzo chętnie będą taką słoninkę skubały, ale taka słoninka nie może wisieć dłużej niż 2 tygodnie, bo potem zwyczajnie ją czeje, więc potem taką słoninkę wymieniamy na świeżo. Słonecznik jest chyba najbardziej uniwersalnym pokarmem, zwłaszcza słonecznik łuskany. Są takie automatyczne karmidła i tam się wsypuje z pół kilo słonecznika i to sobie może nawet wisieć przez kilka dni i ptaki uczą się bardzo szybko wybierać z tego. Ja mam taki właśnie karmnik. Wygląda to śmiesznie, dlatego że na wietrze on się kręci. Kręci się bardzo szybko i nauczyły się tego i dzwońce, i wróble, i sikory i siedzą i się kręcą razem z nimi. Po prostu jedzą na tej karuzeli. Także to ptaki potrafią wiele. Słonecznik jest idealny, ale jeżeli dokarmiamy w normalnym karmniku, który nie ma wysuwanej szuflady, którą można umyć, to jednak przy odwilży lepiej, żebyśmy zrezygnowali z dokarmiania, dlatego że ptaki tam będą jadły pokarm zanieczyszczony odchodami innych ptaków, no i potem są z tego różne nieszczęścia. Jeżeli przylatują czyżyki do takiego karmnika bliżej wiosny, to te czyżyki naprawdę mogą bardzo się zarazić różnymi pasożytami, od wróbli chociażby, czy od dzwońców, więc raczej przerywamy wtedy dokarmianie przy odwilży. Natomiast jeżeli jest przymrozek, nie ma z tym większego problemu. Ja u siebie w karmniku mam taką sytuację, że mam wiszący, mam słoninkę, w tym wiszącym jest łuskany słonecznik, a w takim normalnym, klasycznym karmniku mam trochę słonecznika, trochę pokarmu dla kanarków, bo mam kanarki w domu, więc tego pokarmu kupuję na duże kilogramy i wspieram wróble. Ale jak tylko jest odwilż, przerywam dokarmianie właśnie po to, żeby od wróbli nie zaraził się nikt. Bo wróble to jednak no, żyją w stadzie, cały czas sobie tam jakoś radzą, są odporne na wiele chorób, ale inne ptaki wcale nie. Więc najbardziej uniwersalnym pokarmem jest słonecznik. Zachęcam do tego, żeby używać łuskanego. On kosztuje około 10-12 zł za kilogram, bo jeżeli używamy niełuskanego, to będziemy mieli w ogródku słoneczniki. Bo kowaliki roznoszą, chowają, zwłaszcza kowaliki, ale także sikory potrafią ukryć gdzieś tam słonecznik. No i w tym momencie na wiosnę wyrosną nam słoneczniki. Już widziałem takie ogrody. A poza tym no te łupinki jednak gdzieś tam są rozrzucane, trochę powodują zanieczyszczenia. Dodatkowo ptak, żeby wydłubać słonecznik z łupinki, no musi się namęczyć. Więc lepiej, żeby to był słonecznik łuskany. Na kowalika to trzeba uważać. On chowa, chowa. Człowiek na chwilę odwróci wzrok, a kowalik mu coś schowa.